اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا بسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا يا إلهي. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا بسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا يا إلهي. توسلنا به في كل أمر قياس الخلق رب العالمين وبالأسماء ما وردت بناسين وما في الغيب محزونا مسونا بكل كتاب أنزله تعالى وقرآن شفاء للمؤمنين يا إلهي. إلهي نسألك طول الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا بسم الله مولانا ابتدينا ونحمد على نعمه فينا يا إلهي. كل الماء في الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعينا وبالهادي توسلنا ولدنا وكل الأنبياء والمرسلين وآليهم مع الأصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين يا إلهي. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا بسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فيها يا إلهي. وبالعلماء بأمر الله ترعى وكل الأولياء والصالحين أخص به الإمام القطب حقا وجيه الدين دج العارفين رقى في رتبة التمكين مرقا وكل الأنبياء والصالحين يا إلهي. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا بسم الله مولانا ابتدينا ونعمد على نعمه فيها يا إلهي. ستر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا. ستر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا ونختم بالصلاة على محمد بالكل خير الشافعين يا إلهي. إلهي نسألك بالاسم الأعظم أعجل المصطفى فارد علينا بسم الله مولانا فتدائنا ونعمد على نرى في حياتنا توسلنا به في كل أمرين إياك الخلق رب العالمين وذي الأسماء ما وردت بناسين وما في الغيب محزونا منسونا لكل كتاب أنزله تعالى وقرآن شفاء للمؤمنين يا إلهي إلهي نسأله بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فارد علينا بسم الله مولانا فتدائنا ونعمد على نراه في حياتنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمدين وعلى آل سيدنا محمد يا رسول الله يا نبي لك سفعا وهدمت نبي الشفاء وهزمة لبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا لنا لنا يا حبيبنا لك الشفاء يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهدمت لبي أنت المرتجى يوم الزحام اشرف علينا لنا لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله. المصطفى يا رسول الله يا رسول الله يا هيا نبي لك شفاعة وحزمت لبي أنت المرتجى يا عمزيها يشفع لنا لنا لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهدمت لبي أنت المرتجى يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول ظهور بنبي أهل يا هنا نبي محمد ذلك فضل من الله يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا أطيب الناس خلقا وأجل الناس خلقا أطيب الناس خلقا وأجل الناس خلقا ذكرهم غربا وشرقا سائر والحمد لله ذكرهم غربا وشرقا سائر والحمد لله يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا ظاهر عدل المؤيد في ظهور نبي أهمد يا هنانا نبي محمد ذلك الفضل من الله يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا بمركة لما ظهر لأجله انشق القمر بمركة لما ظهر لأجله انشق القمر وافتخرت آل مضر به على كل أنام وافتخرت آل مضر به على كل أنام يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا ظاهر الدين المؤيد في ظهور نبي أحمد يا هنانا نبي محمد ذلك الفضل من الله يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا خص بالصبر المثاني وهو لطف المعاني خص بالصبر المثاني وهو لطف المعاني ما له في الخلق ثاني وعليه أنزل الله ما له في الخلق ثاني وعليه أنزل الله يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا ظاهر الدين المؤيد بظهور نبي أحمد يا هنانا نبي محمد ذلك الفضل من الله يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا ظهر الدين المؤيد في ظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد في ظهور النبي أحمد يا هنانا نبي محمد ذلك الفضل من الله بدهوري نبي أحمد ظهر العديل المؤيد بظهور نبي أحمد يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله الله يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا بص بالسبع المزاني وحوال معاني ما له في الخلق ثاني وعليه أنزل الله الله يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا ظهر دين المؤيد بظهور نبي أحمد يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله الله يا هنانا يا هنانا يا هنانا Ya Habibi, Habibi, Habibi السلام حبيبي سلم عليك حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي سلام حبيبي سلام عليك حبيبي أحمد يا حبيبي حبيبي حبيبي سلام حبيبي سلام عليك حبيبي Love you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ini ala yaumiddin. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina wa habibina wa syafina Rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ingkang kula mulyakaken panjenenganipun Al Habib Syekh bin Al Haddad. Ingkang kula mulyakaken panjenenganipun Romo Kiai Haji Sumarsam Abdullah Muntala. Ingkang kula hormati panjenenganipun Bapak Kapolres Kabupaten Klaten, panjenenganipun AKBP Faisal SIK HM. Ingkang kula hormati panjenenganipun Bapak Kepala Desa Desa Jonggrangan Bapak Dr. Andes Harjanto. Ingkang kula hormati dan kula mriyaken panjenenganipun Bapak Ibu-ibu sedherek sedaya ingkang insyaallah dipun mriyaken Allah. Alhamdulillah rabbil alamin, sumangga langkung rumiyin kita tansah ngunjukaken rasa syukur kita wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun paring rahmat barokah hidayahipun dhateng kita sedaya. Ingkang sampun paring kenikmatan iman, Islam, kesehatan saha kesempatan sehingga kita saged ngrawuhi majelis ilmi pengaosan lan munajah Rodibul Haddad wonten ing Desa Karanganom, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten. Pramila sumangga kenikmatan punika kita syukuri kanthi lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat lan salam mugi dipun tetepaken dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bikulli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mugi kita sedaya pinjang dados umatipun Rasulullah lan kita pinaringan syafaat dan nunganipun saking beliau. Amin. Bapak, ibu-ibu sedaya ingkang kula hormati lan insyaallah dipun miyakaken Allah. Wonten ing dalu punika kula badhe maosaken adicara pengaosan lan ugi munajah Rotibul Haddad. Acara ingkang sepindah lan inggih pambuka adicara ingkang angka kalih laporan saking ketua panitia penyelenggara pengaosan lan munajah Rotibul Haddad ingkang sakmangkih dipun sarirani panjenenganipun Bapak Parno. Kalajengaken atur pambagyo harjo insyaallah sakmangkih kasuwun panjenenganipun Bapak Parti. Kalajengaken adicara ingkang angka sekawan sambutan-sambutan ingkang sakmangkih sambutan ingkang sepindah panjenenganipun Bapak Kepala Desa Karanganom panjenenganipun Bapak Dr. Andes Harjanto. Kalajengaken sambutan ingkang kangge kalih saking Kapolres Kabupaten Klaten panjenenganipun Bapak AKBP Faisal SIK AM. Kalajengaken adicara salajengipun nenggih munajah Rotibul Haddad ingkang samangke dipun sarirani panjenenganipun Al Habib Syekh bin Nuh Al Haddad saking Surakarta. Kalajengaken pengaosan insyaallah sak mangkih badhe dipun sererani panjenenganipun guru kita panjenenganipun Romo Kiai Haji Sumarsam Abdullah Muntala saking Karanganyar. Kalajengaken adicara salajengipun lain-lain dan ingkang pungkasan panutup. Bapak, ibu-ibu sedaya ingkang kula hormati lan insyaallah dipun mayakaken Allah, semoga pepanggihan majelis ilmi lan munajah Rotibul Haddad wonten ing dalu punika kita awali kita bika sarengan kanthi wasan umul kitab ila hadaniyah wa likulli niyatin salihah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين. Semoga kita lajengaken adicara salajengipun dan inggih laporan ketua panitia munajah Rotibul Haddad wonten ing dalu punika dipun sarirani panjenenganipun Bapak Parno. Pramila datang panjenenganipun wekdal kasumanggaaken. Sumangga nuwun. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Matur suwun dumateng Kapolres Kabupaten Klaten ingkang sampun ngaturaken sambutan wonten ing dalu punika. Bapak, ibu-ibu sedaya ingkang kula hormati lan insyaallah dipun mayakaken Allah, semoga kita lajengaken adicara salajengipun lan inggih munajah Rotibul Haddad ingkang dipun sarirani ingkang kita takdimaken sahibul fadilah wa sahibul khadumah Al Habib Syekh bin Nuh Al Haddad. Pramila dhateng panjenenganipun wekdal kasumanggaken. Sumangga nuwun. Tala al badru alaina من ثنيات العذاب وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات العذاب وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا ثنيات العداء وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا ثنيات العداء وجب الشكر علينا ما دعا لله داع مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا يا الحسيني مرحبا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسيني مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ونبي محمد Dumateng Bapak, Ibu-Ibu, saya ingin kula hormati, sumangga kita lajengaken adicara salajengipun nun inggih munajah roti ibul haddad. Ingkang dipun sederani, ingkang kita takdimaken sahibul fadilah wa sahibul karamah, panjenenganipun Al-Habib Syekh bin Noh Al-Haddad. Pramila dateng panjenenganipun Al-Habib Syekh bin Noh Al-Haddad, wakdal kasumanggaken. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiru 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'd. Kunjuk wonten pangarsanipun sahibul karamah was sahibul fadilah ingkang kula takdimaken panjenenganipun Habib Syekh bin Noh Al-Haddad ingkang kawula tenggo-tenggo barokah doa lan fatwanipun lan kunjuk wonten pangarsanipun para alim ulama, para kiai, para ustadz, ustazah ingkang boten saged kawula sebat setunggal mboten setunggal ingkang tuhu kawula aosi. Kunjuk wonten pangarsanipun panjenenganipun ingkang kawula bektosi Bapak Kapolres Kabupaten Klaten yang hari ini diwakili panjenengan Bapak Sunardi ingkang tuhu kalau hormati, lan ugi dumateng sedaya jajaran Polres Kabupaten Klaten lan ugi Bapak Kapolsek Ketandan ingkang kula hormati, lan ugi Bapak Kepala Desa Desa Karanganom ingkang kula hormati ugi, para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin wal hadirat ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Monggo sareng-sareng wonten ing dalu punika kita munajah ngadepaken batos kita wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Kandi munajah Rutibul Haddad sareng-sareng kalian ingkang minulya panjenenganipun Habib Syekh bin Nuh Al-Haddad, mugi-mugi hajat-hajat kita bil khusus hajatipun masyarakat Desa Karanganom Kecamatan Klaten Utara dipun ijabah Allah Subhanahu wa taala, lan ugi wabil khusus hajatipun para panitia lan ugi panjenenganipun Bapak Edi Suryono, mugi-mugi dipun tambi Allah Subhanahu wa taala, lan sedaya hajatipun pengurus Rutibul Haddad Kabupaten Klaten, mugi-mugi sedaya ingkang kita suwun wonten ngersanipun Allah dipun berkahi, dipun tampi, diijabah Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, monggo wonten ing zikir Rutibul Haddad niki zikir jihir, zikir ingkang dipun kerasaken suwantenipun. Monggo sedaya suwantenipun dipun dalaken, murih kula njenengan sami saged khusyuk wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, lan kita hadiraken manah kita, kita tinggalaken penggalih-penggalih kajawi namung kula njenengan sami ngadep wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Mangke wonten ing duka pembuka sasampunipun kalimat nawainahu, monggo hajat-hajat panjenengan dipun aturaken wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Lan mangke wonten ing kalimat ya farijal ham, ya kasifal ghum, ya man li abdi yaghfir wa yarham, asto tengen kula njenengan sami dipun letakkan di dada bagian kiri. Mudah-mudahan seluruh gundah gulana, kesusahan, kegelapan hati kula njenengan sami diicali saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Lan ugi suwun doa dumateng panjenengan sedaya, mugi-mugi guru-guru kita diberikan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya sehingga selalu bisa membimbing kita untuk mencapai wusul kepada Allah Subhanahu wa taala dalam maqam ketakwaan wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak mengatakan anggen kawula matur untuk pembuka acara wonten ing munajah dalu punika, salajengipun wekdal saha panggenan kawula aturaken ingkang minulya panjenenganipun Habib Syekh bin Nuh Al-Haddad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala bi niyatil Fatihah. Ala man wal habib Abdullah bin Ali wal Haddad wa bi jayhi wa barakatihi wa asrarihi وأنواره وعلومه وحرمته وكرماته، أن الله يجعل نيتنا في نيته على من والحبيب عبد الله بن علي والحداد نويناه. وعلى كل نية صالحة جامعة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

معاملتك لأهل الخير وأن تفضنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومفضل بكل خير ومعطي لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عليم سري منا لا تحتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وقل حيث كنا. يا عليم سري منا لا تحتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وقل لنا حيث كنا. يا عليم سري منا لا تحتك الستر عنا وقل لنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بخش آمين. يا الله يا الله بها يا الله بها بخسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها بخسن الخاتمة. يا التي فلم يزل ألتحبين فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألتحبين والمسلمين. يا لطيف لم يزل ألتحبين فيما نزل إنك لطيف لم تزل والمسلمين. يا لطيف لم يزل ألتحبين فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألتحبين والمسلمين. يا لطيف بخلقه يا علي يا خبيرا بخلقه ألتحبين يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألتحبين. يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا خبيرا بخلقه ألتحبين. يا لطيف يا عليم يا خبير يا أمن الخائفين أمنا يا أمن الخائفين سلم يا أمن الخائفين يا أمن الخائفين أمنا مما نخاف يا أمن الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمن الخائفين نجنا مما نخاف يا أمن الخائفين

دل محق تر صافي الله ذاك بنوعي سأبو سنان ثم المكرم دم ولي الله غوث الورى قدوة القرى الله الله يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه إن الله إن المسيح إلى قد جاه العنات وسيد الكميل الأواب العيدار ودحار القدر يا الله الله يا سيدي يا رسول الله وصفوا عنا يا سادات هذه الأسوار وعمم مدينة تقوم الفنان من جملة سر والبلوى الله يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه إن الله إن المسيح إن قد جاءوك بذنبيات تغفرون الله يا أهل الحاج والنبي الأسنى والعلم والحلم والتكوى بك بكم وبكم تنجى صحب البالي حياتي وضري الله الله يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه إن الله إن المسيح إن قد جاءوك بذنبيات تغفرون الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم أسرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا من مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا من مضى يا واسع الكرم لنا يا مجيب يا حاضرا لا يتوى سلى بالحبيب تدعى حاجة دون غريب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا من مضى يا واسع الكرم يا الله يا علي يا موجود لينجلي توسل بالنبي وبالإمام بألي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا ودود جد لنا بالكفول وبالزهراء البتول يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا رحمن جد لنا بالعنسان توسل بي سبتين وبالحسن والحسين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا معين جد لنا باليقين بالنبي وبحل زين الأبدين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا حاضر أصلي بالبطن وظاهر توسل بالهجر وبالإيمة بالمحجر يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا حنان يا منان جد لنا بالنعم توسلنا بالمعتنم وبالفاكه المكدم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا لطيف جد لنا بالعظم بالأسلاف بأبد الرحمن أسكام يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا من مضى يا واسع الكرم يا الله يا غفير اكفر لنا يا غفار بالأحيار وبأمار المحضار يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا قدوس نجينا من كل مستوى سل بالسمس سموت وبي عبد الله العيد راس يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا من مضى يا واسع الكرم يا الله يا العليم نور لنا بالعليم وبعابب كرم سليم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا من مضى يا واسع الكرم يا الله يا جواد جد لنا بالمراد توسلنا برشد وبعبد الله الحداد يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا ربي جد لنا بالرزق توسلنا بأبي وبالوالي ولوالدين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيده اللهم صل على سيدنا محمد وحل البيت وصحبه وسلم يا سيد السادات يا مجيب الدعوات وهي pemilik سيد المصطفى sebaik-baiknya manusia engkau ciptakan dan engkau pilih menjadi nabi dan rasul pembawa risalah yang terakhir dan sempurna disebarkan untuk manusia seluruh alam ini. Ya Allah, berilah kami petunjuk untuk melaksanakan apa yang Engkau perintahkan, dan kami bersyukur atas agama Islam dalam ketulusan ikhlasan dengan agama Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan agama bapak kami Ibrahim yang lurus lagi berserah diri kepada keagungan-Mu. Wahai pengabul doa hamba-hamba yang berdoa memohon dan meminta tolong kepada siapa lagi kami akan berdoa. Kalau tidak kepadamu, ya Allah, tiada Tuhan selainmu, tidak berserikat dan tidak bersekutu. Engkau tempat bergantung semua harapan manusia. Engkau pengasih dan penyayang. Kabulkanlah doa kami yang selalu berdoa kepadamu, ya Allah. Ya Fatah, ya Razak, mudahkanlah rizki-rizki kami ya Allah. Cukupkanlah segala kebutuhan-kebutuhan kami. Bantulah kami dapat untuk melunasi hutang-hutang kami. Yang besar ataupun yang kecil, kami tak sanggup untuk membayarnya. Tanpa pertolonganmu ya Allah, kami mohon jalan keluar atau lunaskan dengan kekuasaanmu serta kasih sayangmu kepada kami. Ya Rabbil Darajat, Ya Waliyal Hasanat, wahai pengangkat derajat manusia yang dikehendaki, kehendakmu sangat adil, tak tertandingi. Yang rendah engkau tinggikan, yang tinggi engkau rendahkan. Kedua-duanya sama sebagai ujian. Yang bersyukur engkau tambah, yang kufur engkau siksa. Ini suatu keadilanmu. Aku ini hambamu ya Allah. Engkau Tuhanku yang memiliki segalanya. Semua makhluk harus patuh kepadamu sukarela ataupun terpaksa dengan hakmu ya Allah. Tinggikanlah derajat kami ya Allah. Jangan engkau rendahkan ya Allah. Jangan engkau rendahkan ya Allah. Wahai empunya kebaikan, engkau maha baik. Kebaikannya datang dari manusia. Engkau maha baik, kebaikannya datang darimu. Sedang yang buruk datangnya dari manusia. Engkau taburkan kebaikan seluruh umat, baik seluruh semua makhluk, baik beriman maupun yang ingkar. Engkau beri ganjaran kenikmatan bagi orang-orang yang beriman, balak bagi orang-orang yang ingkar. Ya Allah, berilah taufik kepada kami untuk dapat berbuat kebaikan dalam kehidupan kami sampai akhir hayat kami. Ya Al-Adhimal Barakat, Ya Ghafiral Khati'at, wahai empunya bergudang-gudang barakah, engkau sebarkan seluruh alam semesta. Tanpa barakahmu ya Allah, dunia ini tak akan berjalan dengan sempurna dan mencukupi. Orang yang tak punya penghasilan atau yang berhasilan kecil, tanggungannya besar, engkau cukupi dari barakahmu. Sedikit namun ada barakahmu kami cukup ya Allah. Banyak namun tak ada barakahmu kami kekurangan ya Allah. Engkau berkuasa atas segala sesuatu dengan hakmu ya Allah. Berilah barakah dari umur kami agar kami dapat melaksanakan apa yang engkau perintahkan. Berilah barakah dalam rezeki kami agar kehidupan kami bahagia dan sejahtera. Dan jadikanlah keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Jadikanlah anak-anak kami ya Rab menjadi anak yang soleh dan soleha, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Serta jadikan pula istri atau suami kami menjadi istri atau suami yang soleh dan soleha. Wahai yang mudah memaafkan kesalahan-kesalahan manusia, yang memohon maaf manusia yang penuh salah dan dosa-dosa. Bila ia sadar bertobat, engkau maafkan mereka. Yang belum bertobat, engkau tangguhkan. Engkau beri kesempatan. Manusia yang suka memaafkan, engkau puji. Engkau beri ganjaran dengan hakmu ya Allah. Maafkanlah kesalahan dan dosa-dosa kami ya Allah. Maafkanlah seluruh anggota tubuh kami ya Allah. Maafkanlah tangan kaki kami ya Allah yang selalu melangkah dalam perbuatan dosa. Maafkanlah mata dan telinga kami ya Allah yang selalu melihat dan mendengarkan kemaksiatan. Maafkanlah perut kami ya Allah yang selalu kemasukan barang haram. Maafkanlah hati kami ini ya Allah yang suka mempunyai prasangka buruk ya Allah. Bersihkanlah hati kami ini ya Allah. Bersihkanlah hati kami ini ya Allah. Bersihkanlah hati kami ini ya Allah. Sucikan hati kami ini ya Allah. Kami berkumpul ya Rab, kami bertobat kepadamu ya Allah. Maafkanlah juga kedua orang tua kami ya Allah. Baik beliau masih hidup atau sudah mendahului kami ya Allah. Bila beliau berdua masih ada ya Allah, berilah kesehatan keselamatan serta panjangkan umurnya, ya Allah. Kami belum bisa, ya Rab, membalas semua kebaikan kedua orang tua kami, ya Allah. Sayangilah mereka berdua, ya Rab. Ampunilah dosa-dosanya, ya Allah. Kami banyak durhaka kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Sayangilah mereka berdua, ya Allah. Seperti mereka menyayangi kami melebihi dirinya sendiri, ya Allah. Kami belum bisa membalas semua kebaikan beliau, ya Allah. Dunia wal akhirah, ya Rab. Jika beliau sudah mendahului kami, ya Rab, lapangkan kuburnya, ya Rab. Terangilah kuburnya, ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosanya, ya Allah. Terimalah segala amal kebaikannya, ya Allah. Jadikanlah kuburnya sebagai tempat persinggahan untuk menuju kepada surga-Mu, ya Allah. Kami sadar, ya Rab, jika diri kami digadaikan untuk membalas kebaikan orang tua kami, itu tidak akan cukup untuk membalas kebaikannya, ya Allah. Maka jadikan doa kami ini, ya Rab, doa anak-anak yang soleh yang Engkau kabulkan. Dan mudahkanlah kami, ya Rab, untuk dapat jalan untuk berbakti kepada kedua orang tua kami, juga saudara-saudara kami, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, di mana saja mereka berada. Ya Samial Aswat, ya Mutial Mas'ulat, wahai yang mendengarkan suara-suara doa-doa hamba-hamba yang berdoa, Engkau mendengarkan segala sesuatu, ya Rab. Engkau dahulukan, ya Rab, suara atau doa orang-orang yang tertindas, suara rintian orang-orang yang lemah dan miskin, sebab tak ada lagi gantungan harapan selain-Mu, ya Sami'. Dengarkan suara-suara kami dan kabulkan apa yang kami mohon. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wahai yang menyelesaikan semua persoalan dan masalah, semua makhluk hidup mempunyai persoalan. Adapun persoalan manusia yang bertumpuk-tumpuk, Engkau selesaikan semua manusia bahwa butuh serta memerlukan pertolongan-Mu, ya Allah. Kami banyak mengalami kesulitan dalam kehidupan kami. Ada yang belum mendapatkan pekerjaan, ada yang sudah bekerja. Kami selalu memohon pertolongan-Mu, jalan keluar agar mudah mendapatkan pekerjaan. Atau yang sudah bekerja, berilah kemudahan, kecukupan, keberkahan yang berlimpah. Di antara kami ada yang belum mendapatkan jodoh, maka kami mohon pertolongan-Mu, ya Allah. Mudahkanlah jodohnya. Bila semua jodoh yang soleh dan soleha, yang bisa membawa ketentraman dan ketenangan dalam kehidupannya. Masih banyak saudara-saudara kami yang punya permasalahan, ya Allah. Tolonglah mereka yang membutuhkan demi hak-Mu, ya Rab. Bantulah kami dari berbagai macam persoalan dan masalah. Ya Ghafiyal Taubat, ya Al-Alimal Khafiat, wahai pemberi taubat, tak ada satu manusia yang luput dari salah dan dosa-dosa. Pengampunan-Mu jauh lebih besar dan luas. Kepada siapa lagi kami akan bertobat kecuali kepada-Mu, ya Allah. Engkau Maha Pemberi Taubat untuk manusia yang mau bertobat dengan hak-Mu, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tolaklah segala macam musibah yang akan menimpa diri kami, ya Allah. Dengan hak-Mu, ya Rab. Bismillahirrahmanirrahim. Tolaklah segala macam musibah yang akan menimpa diri kami, ya Allah. Dengan hak-Mu, ya Rab. Bismillahirrahmanirrahim. Tolaklah segala macam musibah yang akan menimpa diri kami, ya Allah. Jauhkan kami seluruh keluarga kami dari musibah, macam-macam penyakit yang ganas, penyakit yang memberatkan, sebab kami tak mampu, tak sadar menghadapinya, atau biaya-biaya yang terlalu mahal. Bila sudah tercatat, tolong hapuskanlah, ya Allah. Tolong hapuskanlah, ya Allah. Tolong hapuskanlah, ya Allah. Bila sudah menimpa, sembuhkanlah, ya Rab. Sembuhkanlah, ya Rab. Sembuhkanlah, ya Rab. Sebab Engkau satu-satunya yang penyembuh yang hak, lindungi kami sekeluarga dengan keagunganmu, sehat wal afiat yang berkelanjutan, juga saudara-saudara kami yang hadir maupun yang tidak hadir, juga muslimin dan muslimat di mana saja mereka berada. Sesungguhnya masih banyak hajat-hajat kami, Engkau Maha mengetahui yang kami inginkan. Memohon pertolonganmu sebab tak ada yang mampu menolong kami kecuali Engkau satu-satunya penolong. Dan jadikan rintian doa kami ini ya Allah sebagai jalan untuk mencintai Nabi-Mu ya Rabb, sebagai jalan untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi-Mu ya Allah, sebagai jalan untuk selalu mahabbah zahir wa batin kepada Nabi-Mu ya Allah, dan jalan dan juga menjadi jalan keluar dari semua kesulitan yang kami hadapi ya Rabb. Jangan sampai sedikit pun terbesit di hati kami untuk mengingkari Nabi-Mu ya Rabb. Pertemukanlah kami dengan beliau ya Allah. Pertemukanlah kami dengan beliau ya Rabb. Kami rindu dengan Nabi-Mu Muhammad ya Allah. Kami butuh pertolongan Habibu Muhammad ya Allah. Umatmu ya Rasulullah, umatmu ya Rasulullah, jadikanlah umatmu dari satu ini ya Rasulullah. Jadikan doa kami doa yang mustajab, maka kabulkan doa kami ini ya Allah. Dengan bijak ya Rasulullah ya Rabb, dengan hakmu ya Rabb, kami bertobat dari salah dan dosa-dosa kami. Ampunilah dosa-dosa kami ya Rabb. Terimalah tobat kami ya Allah. Wahai yang mengetahui segala rahasia nyata, tak ada satupun manusia yang luput dari pengamatanmu. Wahai yang punya kerajaan gaib, tutupilah aib-aib kami ya Rabb. Jangan engkau tampakkan sebab engkau yang menutupi aib hambamu di alam raya ini. Ya tiafil abaliyat, ya ghafil hajat. Wahai yang menkuasai menolak segala bencana yang akan terjadi atau yang sudah terjadi. Kami tak mengetahui apa yang akan menimpa diri kami ya Allah. Engkau Tuhan yang mengetahui segala rahasia gaib. Engkau yang berkuasa atas segala sesuatu. Dengan hakmu ya Allah, tolaklah balak yang akan menimpa diri kami ya Allah. Wahai Tuhan yang melindungi hamba-hambamu dengan kemuliaanmu. Wahai pengabul hajat, semua manusia bercita-cita, banyak meminta untuk melengkapi kebutuhannya. Maka dengan ini kabulkanlah hajat-hajat kami. Hajat-hajat kami semua ya Allah. Wahai pengabul semua hajat manusia, sebab tak ada yang mampu mengabulkan hajat-hajat kami. Maka kabulkan doa kami ini ya Allah. Dengan hak orang yang berdoa, memohon akan hajat-hajatnya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Subhanaka ya la ilaha illa antal ghausal, ghausal, ghausal khalisna minan nar ya Rab. Maha suci Tuhan, tiada Tuhan kecuali Engkau, Maha penyelamat, bantulah kami dengan kemuliaanmu. Jauhkan kami dari api neraka, wahai Tuhan pemelihara kami. Bisiril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Matur nuwun ngapunten Rama Habib Syekh bin Mu'al Haddad. Alhamdulillah. Bapak Ibu-ibu Munajah Radhibul Haddad, alhamdulillah sampun kerambungan, mugi-mugi sedaya hajat kita diijabah Allah SWT. Pangapunten Bib, niki sakderengipun nyuwun pangapunten, niki sederek-derek nyuwun ingkang dereng pikantuk ijazah, nyuwun dipun ijazahi kalau wau kesupen. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum dapat ijazah, saya kasih ijazah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk panjenengan semua. Ratib al-Haddad ini dibaca jangan cuma di pengajian, tapi di rumah masing-masing jenengan baca semua, nggih. Afdol itu selepas sholat maghrib. Waktu kalau dibaca sendiri itu paling 10 menit. Enggak beda sama pengajian. Insyaallah bermanfaat untuk keluarga panjenengan, bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Klaten ini, nggih. Alhamdulillah. Nanti saya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, jenengan menjawab Muhammad Rasulullah. Selamat 3 kali nggih, Bu. Mari kita mulai. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat, Ibu. Terima kasih banyak. Dimanfaatkan di rumah masing-masing. Tadi dibaca di pengajian maupun di rumah masing-masing. Insyaallah mendapatkan barakah dari Ratibul Haddad, nggih. Alhamdulillah. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan siapa yang baca Ratibul Haddad akan aku hadir di sebelahnya. Alhamdulillah. Makanya jenengan kalau baca alhamdulillah, beliau akan hadir di sebelah panjenengan sinten, nggih. Terima kasih pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Makatan munajah Ratibul Haddad. Ingat sambut di penceradani panjenenganipun Al-Habib Syekh bin Noh Al-Haddad. Mugi-mugi sedaya panjunan kita dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala, sehingga manfaat datang kita, keluarga kita, dunia kita, sedaya fitini wa dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dua-dua bapak, ibu-ibu saya yang akan keluar mati dalam fasih Allah, berlumiakan Allah. Semoga kita lajengakan adicara salah jengipun nuninggi pengawasan ikan pendidipan syaridani penjananipun Romo Kiai Haji Sumarsam Abdullah Muntana. Ramilo datang penjananipun Uqdan kasumanggakan. Semoga nun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat, wa bil khusus dumateng panjenenganipun Sahibul Karamah wa Sahibul Fadilah panjenengan Habib Syekh bin Noh Al-Haddad ingkang tuhu kawula pektosi, lan ugi dumateng sedaya ingkang hadir, mugi-mugi kehadiran panjenengan sedaya dadi wasilah panjenengan sedaya diangkat derajatipun wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanipun, lan insyaallah mangke dipun lebetaken wonten ing surga. Allahumma amin. Pangapunten dalu niki kita pengaosan mboten kathah. Bab inti ini pun adalah di munajah Ratibul Haddad. Terus niki sebagai pelengkap, insyaallah niki musyawarah mangke jam 11 kurang seperempat selesai. Nggih Pak Bu. Niki pun jam 10.20. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا Udhkurullah zikran kathira Fasabbihuhu bukrata wasila Huwa alladhi yusalli alaikum Wa malaikatuhu Yukhrijukum Minal dhulumati ilan nur Wa kana bil mu'minina rahima Sadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, sabuniko hari ini banyak manusia niku yang dalam keadaan kesusahan, gundah gulana. Kata tiang ingkang pengen kedamaian, pengen ketentraman, pengen ketenangan. Kata ingkang melasakan bondo nipun hartanya untuk pergi ke satu daerah. Enten ingkang teng pucuk gunung, pengen ketenangan. Enten ingkang teng pantai-pantai, pengen ketenangan. Enten ingkang nyewa hotel, pengen ketenangan. Enten ingkang nyanyi, pengen ketenangan. Nah, ing sedaya persepsi-persepsi mekaten ternyata tidak mendatangkan ketenangan. Sebab nopo? Sebab salah dari apa yang digariskan Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan akan datang di hati kita, ketentraman akan datang di hati kita tatkala hati kita zikir eling kalih Allah Subhanahu wa taala. Lalu niki kula badhe matur masalah babakan zikir. Babakan zikir. Kenapa sampai-sampai di setiap minggu, setiap hari, bahkan bulanan, lapanan, kita berkumpul untuk berzikir. Untungnya apa? Kenapa orang yang kafe-kafe mawon? Kenapa tidak ke alun-alun mawon kulon jenengan sami? Kenapa kulon jenengan sami berkumpul di sini? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Ma min kaumin ijtama'u yadhkurunallah la yur ya la yuriduna bidzalika illa wajhahu ila nadahum munadin minas sama' ankumu maghfiran lakum qad balat sayyi'atikum hasanan." Bapak hadirin rahimakumullah, Kanjeng Nabi ngendika, "Ma min kaumin sapa wae ing salah suwijine sangka kaum min kaumin ijtama'u kuwi padha ngumpul kanggo napa? Ya zikrullah, kanggo zikir marang Allah. Eneng satu kaum, satu daerah, satu kampung, satu RW, satu kecamatan ataupun satu kelompok berkumpul untuk berzikir kepada Allah. La yuriduna bidzalika ila wajhahu. Mereka berkumpul berzikir tujuannya mung siji, pengen ridane Allah, pengen memandang wajah Allah, pengen ketemu kali Allah Subhanahu wa taala. Ila nadahum kajobo bakal temeko penyeru, akan datang penyeru munadin minas sama, akan datang seorang penyeru yang menyeru dari langit datang kepada kita. Hari ini kelanjutan saya berkumpul dan meriki tujuannya kangge napa Bu? Zikir. Kangge zikir, kangge napa Bu? Kangge itu ridane Allah. Maka datang malam hari ini penyeru dari Allah Subhanahu wa taala dari langit, seorang malaikat. Datang hari ini, datang malam ini. Ankumu. Heh, padha ngadeka sira. Dadi mengkene pun bubar sami zikir, pun bubar, do ngadeka sira. Ngadek kabeh. Sebab napa? Tatkala kowe ngadek, tatkala engkau berdiri, maghfuran, diampuni dosa-dosa sira kabeh. maghfuran lakum, diampuni dosa-dosa sira kabeh. Badalat lan diganti. Badal niku pengganti. Bakal diganti apa sih diganti? Sayyi'atikum. Apa keburukan-keburukanmu, elek-elekmu, amalan-amalanmu yang buruk, dosa-dosamu, kejelekan-kejelekanmu, hasanatin diganti dengan kebagusan. Bapak ibu-ibu, sinten sik rawuh niki sik ra duwe elek ngacung. Halo? Iki sik pojok-pojok mriko. Iki rungken ngadeg lho, Pak. Ngadege mengko lho. Dadi ampunan niki ngadege mengko nek pun bubar. Bu. Kok ngadeg dhisik? Oh, bapak-bapak ta sik ngadeg. Napa ni Pak sik ngadeg? Ya, Bapak hadirin rahimakumullah. Kumu ngadeg sira, mengko nek wis bubar pengajiane, bubar zikire, ngadeg, maka tatkala berdiri diampuni dosa-dosanya dan keburukannya diganti dengan kebaikan. Dadi ngempal kula jenengan saya manfaat mboten, Bu? Manfaat mboten? Manfaat. Umpamane sakben sasi enten manfaat mboten, purun mboten? Nek kan murun purun mboten? Bu, anggere nggon bagian nurun kok. Nurun apa urun ta, Bu? Insyaallah sinten mawon ingkang hari ini, malam hari ini datang, mudah-mudahan diselesaikan seluruh masalahnya. Amin. Sebab cocok kalih ngendikane Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. He wong-wong kang padha iman, do zikir marang Allah, zikir seukah. Zikir niku seukah. Gusti Allah paring teng kula jenengan sami diitung-itung mboten? Lah awake kula jenengan sami nek zikir diitung-itung. Wangger bar salat wis subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ping 33 napa ndok. Wah, wis pokoke hebat. Jadi zikir niku mboten mung lisan tok. Zikir niku yang namanya zakaroh niku kan eling. Seeling niku dudu lesan. Yang eling niku hati. Lesane niki ngetokke apa yang di dalam hati. Hatinya eling kepada Allah. Ingat kepada Allah. Maka setiap kita baca rotib, ilate muni, lesane muni, hatinya hadir di hadapan Allah. Ampun zikir karo zikir kelingan utang. Ya ora rampung-rampung. Wong sik dieling-eling utange dudu Gusti Allah. Zikran katsira, zikira sik akeh, mboten sak diitung-itung. Sik diitung-itung niku zikir sik ada yang disebut napa? Pun enten garisane ing Kanjeng Nabi. Kados rotib niki Mas kalian, niki diitung. Karena napa? Niki tuntunan. Amalan yang akan memproses hatinya orang yang mengamalkan niki dadi bagus. Dadi yang diamalke terus menerus niki bakal dadi becik sing ngamalke. Sesuai dengan ngendikane Allah Subhanahu wa taala, "Wallazi yusalli 'alaikum." Dadi wong kang zikir mau Gusti Allah bersolawat. Gusti Allah niku seneng berselawat. Maknanya apa? Gusti Allah niku bakal paring rahmat, memberikan kenikmatan dibanding orang-orang yang selalu berzikir. Yusalli alaikum wa malaikatahu lan uga para malaikate. Nek malaikate selawat teng kula njenengan sami, maknanya apa? Malaikat nyuwun ke pangapura tengkulan jenengan sami. Dolek njaluk ke malaikat, Bu. Kira-kira ditompo mboten kalih Gusti Allah? Ditompo. Dadi wong kang linggih teng majelis iki niki saya yakin sik bener-bener niki wau niate untuk memohon ridhane Allah, hari ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Berarti jenengan dugi mriki rugi napa mboten? Senoso bayar urunan numpak kereta kelinci, mboten rugi. Bahkan nek jenengan nurunane luwih akeh, niku nggih luwih akeh sik detoke. Kadang-kadang nek kon nurunan luwih akeh iki rada mingar-minger. Dingine niku sethithik ning hasil akeh. Mboten ngoten, Ibu. Jadi malaikat bersolawat kepada kita, maknanya malaikat niku njaluk ke pangapura teng kula jenengan sami. Maka orang-orang yang selalu berzikir akan selalu gugur, gugur dan gugur napa? Dosane. Seneng napa mboten ya Pak njenengan diampuni dosane? Arep kok ganjarane titik, ni nek dosane entek mlebu swarga. Ganjarane akeh, dosane luweh akeh. Nang neraka sik. Dadi kula njenengan sami niki napa? Harus selalu memohon maaf, memohon ampun kepada Allah. Kanjeng Nabi Al-Maksum. Kanjeng Nabi niku Al-Maksum. Orang duwe dosa, orang di kesalahan. Kanjeng Nabi setiap hari tidak kurang dari 70 kali memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Lah awake iki wong ceng-ceng pulu, Pak. Angger mata melek gawe dosa, lambe mengo gawe dosa, sikil mlaku gawe dosa. Ora percaya. Wong ning kamar wis gawe dosa kok. Ning kamar nek nguripke TV ceklek. Jam 2 bengi. Delalah niku sik disetel niku film-film sik urung patek duwe pakaian. Niki lha pun jane ora pengin nonton niku ning wis kasep. Dan niki kula njenengan sami metu ngomah. Cita nom-nom metu ngomah, delalah enek prawan lewat. Katoke adine dinggo. Dan yo ora pengen ngene ning vitamin. Bu. Lah nek ora ditonton lah yo mubadir ya, Mas. Ya dadi yo ditutupi astagfirullah. Nek ditutup. Dadi sakniki niki dosa wis cemepak. Dadi napa kula njenengan sami? Lho dosa iki wis teng gletek teng ngendi-ngendi niki. Mulane kula njenengan sami keadaan seperti niki niki kudune selalu beristighfar. Kenapa sekarang niki umat jatuh? Karena napa? Ya karena dosa sebenarnya. Karena dosa. Coba saat niki kula njenengan sami, setiap manusia yang Islam niki ngamalke rotib al-hadad dalam waktu 2 sampai 3 tahun berubah semua niki. Saya yakin Klaten niki setiap wong Islam ngamalke rotib al-hadad 3 tahun yang akan datang pasti akan berubah. Sebab napa? Iki janjine Gusti Allah. Allah Subhanahu wa taala janji. Wa kana bil liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Dadi wong kang selalu berzikir niki Allah bakal ngetokke wong mau minaz zulumat sangka pepeteng sik atine susah bakal ilang susahe sik lagi sempit ilang sempite lek lagi padha nesu ilang nesune sik lagi padha budrek ilang budreke sik darah tinggi ilang darah tinggine Bu bakal ditokne kula jenazah dikeluarkan dari setiap kesulitan-kesulitan dan akan dimasukkan kepada nur, ilan nur. Nur niku pepadang. Pepadang itu gegampang. Pepadang niku apa? Dalan yang akan menuntun kula jenengan sami sampai kepada kemuliaan. Niki nur. Dadi kula jenengan sami sing dadekke peteng niku napa? Sing dadekke dzulumat niku napa? Dosa. Wong dosa niku sebab napa? Nuruti hawa nafsu. Wong nek nuruti hawa nafsu, akhirnya itu mindak salah, salah yang mendatangkan dosa, dosa yang mendatangkan kesulitan, kesusahan, kesumpekan. Nek rezeki kula njenengan sing sulit, lha iki mergo dosa asline iki. Halo. Nah, mulane dengan zikir niki, Allah Subhanahu wa taala bakal ngetokke kula njenengan sami saking pepeteng. Lan menuju kepada nur, kepada cahaya, kepada terang benderang. Ibu nggih. Satu ketika sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kula niki tentang syariat sampun kata. Nglakoni ibadah nggih pun kata. Kanjeng Nabi, tulung panjenengan ajaraken dhateng kula amalan sik saged kula cepeng dumugi ngantos ngersane Allah Subhanahu wa taala. Napa jawab Kanjeng Nabi? Pokoke jihad mboten. Kanjeng Nabi, basahi lisanmu dengan zikrullah. Basahi lisanmu dengan zikrullah. Maknane basah niku napa? Ngokeh-okehno lisanmu nyebut asmane Allah. Kalih napa-napa zikir Bu, kalih nyapu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Jadi kalih nyapu, kalih umbah-umbah, kalih gosok la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah saat ini kaya napa sih wis tua-tua karo ngopo-ngopo malah campur sari. Aduh dek, aku sih luput jauh pijar perengat-perengat. Wah, dunia rusak ini kaya. Jadi kalian zikir, napa-napa kalian zikir karo masak, zikir, kurang uyah titik. Enak ini kumengesem, bumbunya karo zikir karo solawat. Udut barang ya karo zikir. Jarang lho wong udut nganggu bismillah. Paling habibe. Jarang. Mulane kula njenengan karo udut ya bismillahirrahmanirrahim. Jadi kali napa-napa bismillah, kali napa-napa zikir kali Allah Subhanahu wa taala. Ugi Kanjeng Nabi niki paling sabdo. Hai sahabat-sahabat, aku beritahu satu amalan yang lebih baik daripada engkau menginfakkan emas dan perak di jalan Allah, atau engkau keluar di jalan Allah berperang dengan musuh, engkau memanggal lehernya, atau engkau terbunuh olehnya. La baik ya Rasulullah, napa pun ka ya Rasul? Zikrullah. Zikir marang Allah. Jadi zikir niki amalan yang paling besar, amalan yang paling baik. Zikir niki. Tatkala kula njenengan sami wis ngerti maknane ngeten niki, wis ngerti fadilahe ngeten niki, kira-kira zikir ratib al-hajat niki penting napa mboten? Napa maksude ratib? Ratib niku zikir sik wis disusun, diurutke niku jenenge ratib. Nah niki zikir ratib al-hajat niki bersumber saking Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi saking malaikat Jibril. Malaikat Jibril saking Allah Subhanahu wa taala. Nek sumbere saka Gusti Allah kira-kira ditampa mboten? Saiki kowe gawe zikir dhewe. Hah? Malah jebol uteke. Wis momrat uteke ora ditampa. Niki zikir karek ngamalke, jelas dasarnya, jelas dalile, seluruh ulama tidak ada yang bertentangan. Mung pertentangannya dibanter ke porang. Enak sih seneng banter ke, enak sih seneng ora. Janjane zikir niku Bu, ada beberapa hal. Zikir niku ada beberapa macam. Siji zikir bilisan, zikir nganggo lesan. Umpamane lho, kula nyuwun pirsa, awake dhewe ngumpul semene mbiyane terus zikire meneng ngoten pripun? Hah? Meneng tok ngono. Kae zikir apa do ngelamun lak ngono to. Nah niki zikir jihir, dikir napa sik disuwarake ben napa ben iso nuntun atine ngadep khusuk marang Allah Subhanahu wa taala. Niki zikir bilisan. Nah sifate zikir ratib al-hadat niki zikir jihir, zikir nganggo disuwarake. Ning atine berusaha hadir mengikuti zikirnya. Dadi aja mrono mrene ketoke maca ratib pikirane nang sawah, yang pasar. Lho niku mboten beres jenenge, Pak. Ning mboten napa-napa wong urung iso. Wah, aku kurang kusuk nek ora sah zikir sisan lho, kuwi jenenge koplo. Senasa urung kusuk, senasa urung niku lebih baik daripada tidak berzikir. Sebab napa kusuk niku karinane Allah, peparingi Allah. Nek uang niku ngamal ke zikir terus menerus, nang Gusti Allah didandani hatine sehingga bisa khusyuk. Satu saja zikir yang kau baca dengan khusyuk dan diterima oleh Allah sudah menjadi satu hal untuk keselamatan panjenengan. Satu kalimat mawon. Mulane kula njenengan sami niki penting berlatih dan berlatih selalu zikir niki penting. Sebab napa? Nikilah sebagai bengkel ati. Yen pengin dandani ati dengan zikrullah. Allahumma amin. Nah, ratib al-hadad niki diamalke sak bendino ping pisan abdoliyae ba'da maghrib. Nek ba'da maghrib ra iso ba'da ngisa, ba'da ngisa ra iso ba'da subuh, ba'da subuh ra iso ba'da duha, duha ra iso ba'da dhuhur ra iso ba'da ngasar, ba'da ngasar ra iso. Lan jenengan makmis ora? Dahar nggih mboten. Wong dahar ya sempat kok. Jadi disempat nih, kenapa nggak raiso? Orang niat. Orang kalau niat sungguh-sungguh, pasti diberikan kesempatan dan kemudahan oleh Allah. Ibu nge, bapak-bapak ya. Diniate kulan jenazah sami. Tujuannya rasa oke-oke. Wah aku tak ngamal ke roti baladat, ben iso mabur, rasa orang patek kanggo saat ini. Motor nge, pesawat terbang pun kata. Wah aku tak ngamal ke roti baladat, ben iso ngomongan jarak jauh, HP pun enten. Ora patek. Boten niku, tapi niat kula njenengan ngamalke ratib al-hadad niki adalah untuk menjadi orang yang bertakwa. Napa, Bu? Nek wong niki wis dadi takwa, kesulitane njenengan mesti selesai. Masalah rezeki selesai, masalah penyakit selesai, masalah anak selesai, masalah bojo selesai tatkala menjadi orang yang bertakwa. Dadi nek tujuane sik gedhe, cek cilik mesti katut. Pangapunten ibu-ibu bapak sekalian, jenengan nandur pari ten sawah. Kira-kira sukete tukul mboten? Saniki dibalik. Nandura suket. Parine mengke tukul mboten? Panen. Yo. Dadi yen kula jenengan nandur suket ora mungkin panen pari. Nenek nandur pari, engko iso panen suket. Nandur pari ora diwatun, sukete malah luweh lemu karo parine. Maknane kula njenengan sami, yen niate tujuan amal niku sik gedhe, sik cilik mesti katut. Jenengan bertujuan untuk menjadi orang bertakwa, untuk mengejar akhirat, donyane mesti katut. Rezeki mesti katut, masalah donya semua akan terselesaikan. Nikilah ratib al-hadad hadir kepada kita untuk menyelesaikan masalah kulon jenengan sami, masalah dunia, masalah akhirat. Terus ratib al-hadad niki, Pak, kulon jenengan sami, biasakan neng masjid-masjid, neng musola seminggu pisan ngumpul. Bu, nek masjid ra iso ya nang omahmu, pirang omah ngumpul dadi siji seminggu pisan ngumpul. Ora nek sik mimpin bareng-bareng, mosok bareng-bareng ya ora iso padha maca wae. Ibu. Oh. Terus nek wis seminggu diwaca ning musala kene, ning musala ning kene, musala kene, nah ngumpul wong sak kampung niki beberapa musala dadi siji. Seperti ini. Kok pirang-pirang masjid, kok pirang-pirang kampung ngumpul dadi siji istimaiyat, berkumpul. Maka ganjarane istimaiyat karo ganjarane dhewe niku, nek ganjarane dhewe kaya dene tangan dicelup ning laut diangkat ning driji niki. Lah sik nempel ning driji niki ganjarane dhewe amal kita sendiri, nek istimak ngeten iki ganjarane kaya lautan. Malam hari ini ada satu orang yang ikhlas lillahi taala doanya ijabah. Siji padahal iku kabeh biyang sik ikhlas. Ning luwe akeh sik ora ikhlas. Niki namanya istimaiyat. Nggih, Bu. Nah, alhamdulillah setiap selapan dinten kula njenengan sami berkumpul munajah alhamdulillah dipimpin oleh beliau Habib Syekh bin Nuh Al-Haddad. Niki putune Kanjeng Nabi. Berarti nek kerawan putune Kanjeng Nabi padha karo kerawan Kanjeng Nabi. Apa ngimpi jenengan ketemu? Luar biasa niki. Mulane kudune niku lho. Niki kan nggih wong ketamun putune Kanjeng Nabi, berarti ke taman Kanjeng Nabi. Putune lak nggih mulyake to, Bu. Nggih napa mboten? Nggih melurun. Lah mulyane. Alhamdulillah kula njenengan sami setiap 8 hari. Nah, terus rotib al-hadad niki. Halo, Bu. Pengantuk dereng niki. Dibaca. Sasampunipun berkumpul, tugasnya jenengan, pangapunten bapak-bapak ibu sekalian, tugasnya jenengan orang mau ngamal ketok. Ning piye ngajak sedulur, ngajak tonggo supaya ngamal ke. Orang pengen jadi kelompok ekulon jenengan. Niki bukan kelompok, niki bukan aliran, bukan. Niki amalan supaya nopo tonggo teparo sanak sedulur ben ngamal ke supaya nopo selamat. Supaya mulia, supaya mlebu swarga. You understand? Dadi ora kok terus kok ngomah terus meneng, wae lah kapan tambahe? Dinal masuk surga dimek-mek dhewe. Nek mlebu swarga dhewe iki ora patek penak lho, Bu. Penak no mboten? Ora jenengan mlebu ning griyane omahe gedhong magrong-magrong, apa-apa enek ning dhewe. Penak mboten, Pak? Nek penak mesti jenengan ra golek bojo. Kalau bareng-bareng niku enak. Mulane kula jenengan sami tangga teparo diajak. Apa manfaate yen jenengan ngajak tangga teparo sedulur, tangga teparo padha melu, jenengan entuk ganjarane wong-wong sik padha melu. Wong-wong sik padha melu ngajak meneh entuk ganjaran. Jenengan pun sedo rotib al-hadad masih diamalkan mergo ajake jenengan. Jenengan entuk aliran bahala, pahala, pahala. Hari ini gawa wong 10, lek wong 10 sesuk gawa siji wong 10, berarti wong 100. Sesuke neh gawa meneh wong siji 10, berarti 1000. Jenengane to ganjarane dhewe, ganjarane wong 10, ganjarane wong 100, ganjarane wong 1000. Wong 1000 siji to 10, berarti 10000. Jenengan pun nenten jero kubur, ganjarane sing ngalir. Niki lah sik jenenge amal jariyah. Dadi saking mriki kula paling pesen bahwa sekalian ibu-ibu kayak tugas sesok 8 hari yang akan datang, insya Allah enten ngawen wong siji nggawa 10. Siap? Nggo sik siji nggawa 10 laporan kayak bonus. Dicepaki doorpress. Cocok mboten? Panitia semuanya cepak doorpress iki. Wong siji. Dadi nek sak niki misale niki kira-kira 1000 berarti sumben 8 dino niku dadi 10.000. Allahumma amin. Mbok menawi mekaten anggen kula matur kirang langkung pamunten. Billahi taufik wal hidayah wa ridwanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Mekaten pangawasan ing sampunipun sedherani panjenenganipun Romo Kyai Haji Sumarsa Abdullah Mentana. Mugi sedaya ingkang sampunipun sampaiaken sekutu nabi iman dan taqwa kita datang Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kepada bapak, ibu-ibu sehingga keluar mati dan berhasil Allah dimanuyakan Allah. Lajeng akan ada cara-cara jengih pun dan ingin lain-lain. Lain-lain ingin menikah munajah roti ibul haddad ingkang pada datang insyaAllah dinten Sabtu 12 Maret kalihau 16 wonten ing Masjid Al-Azhar Gading Sawahan Belang Wetan Klaten Utara. Pramila kasuwun dumateng bapak ibu-ibu sedherek sedaya karawanipun pinjang dinten Sabtu 13 Maret 2016. Insyaallah pinjang selebaranipun menyusul. Bapak ibu-ibu sedherek kula hormati, semoga kita lajengaken ati cara-cara jengipun panutup. Semoga majelis dikir, majelis munajah wonten ing dalu punika kita akhirikan tiwasan. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi makatan. Kathah kreta kreta nipun atur kula dhateng panjenengan sami. Yen aku ngisambut rupa sami. Bila taufiq wal hidayah wa rita wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلهي لست للفردوس آلان إلهي لست للفردوس آلان ولا أكوى رحيمي فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غفور Allah, على المعلم. Allahumma salli alaihi.